У эфіры Радіо Свабода. Добрый дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу перадачку нетыпова. Ад адказаў на цяжкія пытанні і прэтэнзіі. Гэтыя тэлефанаванні прыйшлі да нас даўнавата, але мне ўсё не хапала часу, каб адказаць на іх. Пытанні я заўсёды адсоўваў пад канец званочкаў. І наогул здаралася так, што іншыя тэмы выцяснялі іх з перадачы тыдзень за тыднем. Таму сёння я схапіўся за хітрасць і пастанавіў адказаць на самым пачатку. Ян Максімюк, на каком языке разгаварываеце вы і ўсе другія? Ведь это не белорусский язык. Я в школе изучал белорусский. Например, Венгрия, завсегда Венгрия на любом языке, а вы бугорщина. Какая же это бугорщина? Что там бугров много? И, например, водитель, шофер, а вы кировцы. Как кировцы? Какие кировцы? Что вы искажаете белорусский язык? А які гэта язык узяліся і скажаць вы? Я так і не дап'яў. Да вашых парадаў, аднак, мы не прыслухаемся. Бо наша і ваша беларуская мова – гэта, так сказаць, розныя мовы у навуковых і шмат якіх іншых адносінах. Наконт вугорщыны. Вугорщыны менавіта, а не бугорщыны. Не ўсюды называюць гэтую краіну Венгрія. Насамрэч, так называюць яе толькі ў Расіі і Польшчы. Украінцы кажуць «вугорщына», чэхі – мадярско, англічане – гангары, немцы – унгарн, французы – онгры. Так што вывучайце замежныя мовы, але пачніце з беларускай. Добра? Свабода, не зразумею, што такое пятая калона. Гэта клічка ці псевданім які? Ніхто не можа аб'ясніць. Гаворыць, это, наверное, звязана з вайной, што во время вайны было. Може, поэтому люди хватают сахар, масло, чай. Просто нема покоя. Кожный день несчастья. А теперь появилась эта жудасная колонна. Кто такое придумал? Страх наводит на людей. Те настанут, коли покой. Подумать надо о психике людей. Слухачка, город Минск. Пятая колонна, гэтак кажуть про нейких затоянных шпионов або саботажников, якія до часу сядят тихо, а потым, калі надыходзіць іх час, пачынаюць сваю падрыўную дзейнасць. Тэрмін «пятая калёна» узнік у часы грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Войскі аднаго франкісцкага генерала ішлі чатырма калёнамі на Мадрыд, які баранілі рэспубліканцы. Гэты генерал, называўся ён Эмільё Моля, сказаў па радіё, што вось гэтыя чатыры калёны атрымаюць падмогу ад «пятай калёны» прыхільнікаў генерала Франка, якая знаходзіцца ў падполлі ў самым горадзе. З гэтага часу так і засталося. П'ятая калёна, як акрэсленне нейкіх затоеных падрыўнікоў і падпольшчыкаў. А вось самае цяжкое пытанне, якое прыйшло зусім нядаўна. Паважаны Ян, мне вельмі патрэбна валюта. Падкажыце, як запісацца ў п'ятую калону? Наш правадыр казаў, што ім плачуць еўрамі і далярамі. Вазьму і фунтамі. Я расейскамоўны. Але амаль без слоўніка разбаўляю з вамі, прыгадаўшы школьны запас. І вельмі задаволены, што ў прэзідэнта гэта атрымліваецца горш. Лявон з Бабруйскага балота. Прабачце, але тут я вам шмат дапамагчы не магу. Па-моему, з гэтым пытаннем вы павінны звярнуцца да нейкага генерала. У арміі, міліцыі або, хутчэй за ўсё, ў КДБ. Яны пра п'ятую калёну павінны ведаць больш, чым звычайныя смяротнікі. У маім нататніку, на жаль, няма запісаных тэлефонаў ніякіх генералаў. Гаворым, што хочам. І слухаем саміх сябе потым у эфіры. Падумовай, што гаварылі мы больш-менш культурна і без лаянкі. Недавно по белорусскому радио передали, что у нас 500 тысяч инвалидов. Французская пресса вычитала, что у Франции их 50 тысяч. Кто ж до этого довел, что у нас в Франции такая розница? Сергей Норман, белорусский проповедник. А жертвы все растут, растут личные жертвы Лукашенко. Его опять, его список, черный список могильщика пополнился еще одной замечательной личностью. Это мама Дашкевича. Ось уже скольки людей набралось в его списке. Было Ольга Козулина, Теперь уже мама Дашкевича. Дело сфальсифицированное Дашкевича, но ведь и задает вопрос, для чего? Хочу сказать, достойно быть змогаром за свободу Беларуси. И эти змогары сделают то, что достойно будет быть белорусом. Беларусь будет жить достойно. Мне соромно за Беларусь, якая має керівника, який по-хамску ображає не тільки своїх громадян, але й керівників сусідніх держав, у тим ліку і старшиню комісії Еврозв'язу. Невже на хама не мав прави? Якая ганьба! Уважаемая Свобода, вот все на Лукашенко, что он обозвал какого-то чиновника западного там козлом. Боже мой, да помнитесь вы, как госпожа Новодворская лила на Лукашенко, я уже не помню, ну просто вот не выдержала. Такие слова, Бог мой святой, и это по вашей же свободе было передано. И никто не отозвался этой госпожи, что ж ты так ображаешь нашего президента? Ведь Лукашенко выбрали большинство голосов. Ну, який он не ее, но мы его выбрали. И что ж так зневажать? Ну, весь народ, увесь. Я считаю тут нечто неправильным. И он их обозвал, ну, обозвал, так высадите его. Ну, госпожа Шневодворская, по вашей же свободе, уже так его ображала, так колхозник некий там. Я горжусь, что я колхозница. Я горжусь. Я колхозница. Я не отрицаюся. Но любить таких господ, как Новодворская, может, и самый Бороза, не собираюсь. Доброе утро, Свобода. Хамские высказывания господина Лукашенко в адрес известных политиков типа карлики, козлы, быки и тому подобное вызывают возмущение у любого нормального человека. Однако на что рассчитывали награжденные этими ярлыками, заигрывая годами с белорусским диктатором? Их ведь вполне устраивал беспредел по отношению к гражданам Беларуси, имеющим собственную точку зрения на происходящее. Вероятно, господа чужестранные политики преследовали интересы своего будущего бизнеса, интересы своих родственников, знакомых, в лучшем случае мифические интересы своих государств. Сожалею о случившемся, но может этим униженным уже стоит делать хоть какие-то выводы? Добрый день, Лурцин Стас Семенович, товарищ главный начальник Беларуси и ваши помогатые лукашисты, до каких пор вы будете преследовать наши любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива»? Вы своими лукашистскими действиями позорите наш народ. Ваши действия напоминают нам фашиста Гитлера и его помогатых. Подумайте за себя, своих детей и внуку. Час приближается расплаты за свои действия. Куда вы думаете бежать после отстранения главного начальника Беларуси? Я уверен, вас найдут, где бы вы ни прятались. Любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», я всегда был с вами и остаюсь верным до последних дней жизни. Живе родная Беларусь! Вчора послухала последнюю передачу «Звоночки», где между делом Ян Максимюк уставил некого зомбированного гестаповца. Очень страшный голос такой, аж не по себе как-то мне стало, что... И хочу сказать этому гестаповцу, который угрожает, что уничтожит всех, поглядите, фашист, сколько за вами трупов, сколько за вами крови уже. Вы ж николи не отмыетесь от этой крови. И душа ж ваша будет на потельне. Вот, и будут поджаривать. И будут эти люди невинно убиенные подливать туда. Это мафия. Ты же будешь как в уши на сковороде крутиться. Мафия, я же так не даю поднять людям голову. Вы ж нас нищите уже на протягу 17 годов. Мы еще не ведем, как мы еще живые. Так уже, так что же это за краина? Бандиты? Мафия бандитская? Так снишите нас и снишите и сами себе, сами подохните. Кого же вы будете грабить уже тогда и убивать больше, если всех снишите? Дороженькие так званые белорусы, что вы плачете в стихах на свободу за свой язык и культуру? Профукали вы это все, сами отдали, даром. Вон люди за вас, за ваш язык и страну, пока еще независимую, под судом и в тюрьмах. А вам начхать, волнует колбаса и цены на гречиху. Нацию определяет язык и культура. Язык у вас, как у нас в России. Бормотуху пьете, как и мы в России, ведрами. Деревни обезлюдили, как у нас в России. Пьяные разговоры и песни во дворах, как у нас в России. Полно же уже дев Вицу-то не тронут. натянуто из себя корчить. Клейма русского уже негде ставить. Вы уже русские. Так смиритесь уже скорее, что ли. Примите наш рубь. Прихватизируйте российским олигархам то, что еще цены у вас имеют. Да цены-то у нас на сахар, бензин и гречиху ниже. Видите, уже плюс. А президента вы такого заслуживаете, как и Россиями две пута. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь. Ну нет у вас будущего как самостоятельного народа. Это же правда. Может, горькая, но правда. Спасибо. Говорил русский. Дякую, что показали новый свет. Это велизарный секрет Европейского гуманитарного университета. Господар Анатоль Михайлов, не ведая белорусской мовы, коли читая навод по паперце, это скажет каждый наставник, кто слухал его. И в этом весь секрет антибелорусской такой политики ЕГУ. Коли человек академик на протягу нескольких десятков годов, живучи в Беларуси и занимаючи пост такого университета, не умеет говорить по-белоруску вольно и свободно, а только читать и пробачьте бекать, как говорится в школе, то такие и вузы эти. Віншуем узнікаў совісці з 1 маем. Жадаем, хто пасадзіў іх, хай пасадзяць таго места іх. Уключыла тэлевізар, думала, што будуць выступаць у Гуцпалат. Відна, сядзяць яшчэ ў спісу. Выключыла гэты іхні пляж і пайшла слухаць званочкі. Смех і гора, усё тут. Не ошиблась, што Ларысу пасадзіла ў крэсла прэм'ера. Яна пасаветавала, каб не хваталі крупы, бо там моль водзіцца. Дык яны ўжо са складу іх прывозяць. У магазины. Только гречка, перепаленная у печи. К Ларисе вопрос. Кольки годов Мясниковичу? Бо по твару не определишь, только по делам. Нечто не видно его на Комаровке. Сидорский дык часто бачили. Усе цены реагировал. Нечто не слышно его. Где он? Слухачка, город Минск. Мне подается, еще до конца его все это не разведывали. Думаю, что разведаю вельми хутко. Могилы старых ветеранов продаются блатными, шерстяными, социально близкими. Вот. И выкапывают кости. Кости собаки грызут, потому что нечего. Ну и вот не могу никак найти тестя и тещу свою. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У суд над Андреем Санниковым пришли былые кандидаты Виталь Рымашевский и Ярослав Романчук. Наста Палажанка заявила у суде, никто не верит у массовой беспорядки, як и у проценты Лукашенки. Прокурор на процессе у Кастрышницким суде заявил, что лечить массовые беспорядки доказанными. У круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале черга у письмовом списе складает 249 человек. Некоторые, как купить валюту, чекают тут от 1 травня. На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супраць закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Менский господарчий суд отмовил у позове БНФ адраджэння. Позовник просил примусить коммунальные службы протягнуть домову об аренде помешкання на проспекте Машерова. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая заўсёды с тобой. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку передачи пачнем з нашага конкурсу на тему «Што незалежнасць Беларусі значыць у маім жыцці». Прыйшло даволі шмат тэлефанаванняў на наш конкурс, што, зразумела, вельмі мяне радуе, але адначасова і ставіць перад цяжкой дылемай. Што рабіць? Пускаць сёння, скажам, 10 тэлефанаванняў, а праз тыдзень усяго адно ці два? Калі тыдзень выпадзе нам, так бы мовіць, худы на конкурснікаў? Раз ужо памятаеце, выпаў такі тыдзень, што мы мелі ўсяго адно тэлефанаванне на конкурс. А таму я вырашыў так. Сёння разыграць прымач паміж 5 званочнікамі, якія нам назвонілі пра незалежнасць раней за іншых, а самыя познія тэлефанаванні адкласці на наступны тыдзень. Так бы мовіць, зрабіць падстраховачны запас. А таму прашу не хвалявацца тыя асобы, якія пазванілі нам пра незалежнасць, але ў гэтай перадачцы сябе не пачуюць. Вашы званкі будуць праз тыдзень, а зараз згаданыя пяць. Незалежнасць для мяне гэта перш за ўсё незалежны чалавек. І незалежнасць, як мне думаецца, закладзена ў нас на генетычным узроўні. Што такое сапраўдная незалежнасць? Я даведалася з эсэ Владзіміра Арлова. Незалежнасць гэта на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. На шчасце ці на гора для сябе, я ўсё жыццё змагалася за асабістую незалежнасць, якая ўсведамлялася мною як справядлівасць. У 3 гады я не пагадзілася перайсці разам з бацькамі і старэйшымі сёстрамі і братам у новую хату, якую тата пабудаваў, вярнуўшыся з вайны. Мяне туды забіралі гвалтам, але я вярталася ў хату, дзе я нарадзілася, і ў рэшце рэшт я выгадавалася ў сваіх цётак, маміных сясцёр, у хаце на падпорах і земляной падлозе. Я не пайшла ў 5 клас сярэднецкай васьмігодкі, а менавіта ў той год увязлі абавязковае 8-гадовае навучанне, таму што я ўжо даўно марыла пайсці ў старцыцкую 10-гадку, дзе вучыліся мае старэйшыя сёстры і брат. Да нас дамоў прыязджалі з угаворамі з 8-гадкі. Мне не хацелі залічваць 10-гадку. Так прайшло 2 тыдні. Але, так як я была выдатніцай вучобы, мяне, мабыць, не хацелі страціць. І я ўсё-такі пайшла вучыцца ў школу, у якую хацела. Успамінаючы зараз той час, я ўдзячна сваім бацькам, простым сялянам, якія былі цалкам на маім баку. А гэта значыць, што гэта незалежнасць у мяне. Ад іх, да яшчэ ад роднай слуцкай зямлі. Успамінаецца канец 70-х. Я працавала загадчыцай секцыі ў вялікім магазіне, дзе 5 секцый. Нас зазвычай прымушалі працаваць кожную апошнюю дзелю месяца дзеля выканання плану, які рэдка калі выконваўся. І вось у студзені, калі гандаль адзеннем наогул на нулі, я папярэдзіла дырэктара магазіна, што мая секцыя на працу не выйдзе. І што адбылося? Лішне будзе гаварыць, што было потым. Змянушкай забастоўшчыца я дапрацавала да развалу гарпрамгандлю. Ад усіх падзей, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 20 гадоў, і параўнальным ні з чым адчувальным шчасце было падпісанне белавежскіх пагадненняў. Так я тады гэта адчула, так я гэта лічу і зараз. Мае дочкі, зяці, трое ўнукаў, незалежныя людзі, іх асабістая незалежнасць разам з асабістай незалежнасцю мільёнаў беларусаў у рэшце рэшт прывязе да сапраўднай незалежнасці Беларусі. Жыве Беларусь. Раіса Мікалаевна, горад Магілёў. Што такое незалежнасць страны для мяне? Независимость страны, граждан страны, будет тогда, когда из голов исчезнет, сверху видней. Я начальник, ты дурак. Каждый кулик должен знать свое болото. Молчать, дрожать, бояться. Когда в обществе безопасно существуют и левые, и правые, и, простите, фиолетовые. Для меня независимость страны в первую очередь зависит от независимости граждан этой страны, от чиновничества и государства. И наоборот, когда гражданин уважает себя, не мешает жить соседу, гордится культурой, страной, тогда и соседние народы, и страны будут уважать тебя, твою жизнь, твою культуру, твою религию, твою страну. Дякую, Юрась Новск. Город Сосск, Анатолий Балакир. Независимость Беларуси – это Беларусь без Лукашенко. О чем можно говорить, когда 17 лет у власти черная хунта? Для себя и своей вертикали они сделали неограниченные возможности управлять и воровать, лгать и унижать тех, кто думает не так, как им хотелось бы. Для таких, как мы, они ввели контрактную систему, запрет на свободу слова, действий, уличных шествий. Закрываются независимые средства массовой информации. Лучшие представители Беларуси посажены в тюрьмы. Их увольняют с работы и вузов. Они уезжают за границу. И это сильная, процветающая Беларусь. Только после падения этого режима мы сможем говорить о свободе и независимости. Ну а пока наш страх помогает нашим врагам. И бессмысленно винить обстоятельства или других людей в грехах, которые совершили мы сами. Для меня, жыхара Беларуси, незалежность родной краины является самостоятельность. Адсутнасць падпарадкавання, калі ніхто зверху не загадвае, як і што мне рабіць, як думаць, якіх поглядаў мне прытрымлівацца. Мяркую, што хоць і умоўная, але незалежнасць сучаснай Беларусі падразделяецца на 2 аддзела. Незалежнасць ад знешніх чыннікаў, незалежнасць ад саміх сябе, ад нашай улады. Што да першага вектара, то хоць Расія ў апошнія часы добра ставіцца да Беларусі, але што, што ў Беларусі дзяржаўная мова расійская, заслуга не толькі беларусаў, але адчаткі і расійцаў. Добра яшчэ, што яна не нацыянальная наша мова, а толькі дзяржаўная, бо калі яна стане нацыянальнай, то беларуская нацыя стане геаграфічнай Расіяй. І тым не менш, браты і сёстры, айчына выглядае на тое, што яна сапраўды ў небяспецы. Таму, браці беларусы, заклікаю вас, не пакідайце мовы роднай, каб не ўмерлі. Хоць родную мову зараз менш чураюць, як, напрыклад, гадоў 20 таму. Але тым не менш трэба яе развіваць, бо калі забудземся на мову, на адзін з найвялікшых нацыянальных нашых скарбаў, то не будзе і нацыі, і тым больш незалежнасць. Незалежнасць ад улады гэта як у касі Камоцкай. Мая свабода пад белым сцягам чырвонай стужкай. Для мяне незалежнасць ад улады гэта з большасці стан душы, калі я магу зразумець, што нічога нікому не павінен. Неважна, якіх палітычных поглядаў ты прытрымліваешся. Галоўнае, каб у цябе было сваё разуменне незалежнасці роднай краіны. Што дала мне, маёй сям'і, маім сваякам і сябрам беларуская незалежнасць? Для мяне беларуская незалежнасць это па-першае натхненне на новыя магчымасці, натхненне на развіццё, на здабыццё. А дакладней вяртанне свайго роднага. Калі Беларусь стала незалежнай, яна стала для мяне больш сапраўднай, больш магутнай. Такая вялікая і славутая нацыя, як беларусы, атрымала сваю краіну. І хоць зараз Беларусь не такая, якой хацеў бы я яе бачыць, але я шчыра веру, што прыйдзе час, і яна, мая Беларусь, стане такой, якой я яе бачу у сваіх думках, сапраўды незалежнай. Жыве Беларусь, веру будзе жыць заўсёды, і пагоня сэрцы будзе нашай акрыляць. Мікола з Мінску. На пытанне Яны Максімюка, якім чынам Беларусь можна далучыць да Злучаных Штатаў, адказаць не магу. А вось на конкурснае пытанне, што для мяне азначае незалежнасць Беларусі, паспрабую адказаць. Адразу скажу, што ні для мяне, ні для маіх сяброў і знаёмых незалежнасць у тым выглядзе, што мы цяпер маем, нічога не знаць, бо не мае яе для простых людзей. Не было яе да 91-го года, не мае цяпер. Як раней нас дурылі, дураць і цяпер. Як раней нас трымалі, прабачце, за дурней, і цяпер трымаюць. На ўсю Беларусь у нас усяго адзін незалежны. Самі ведаеце хто. Толькі ён можа атаясаміць сваю персону з незалежнасцю Беларусі. Таму ён прызначыў сябе галоўным барацьбітом і галоўным незалежным. А ўсе астатнія цалкам залежаць толькі ад яго. Ён ужо ўсіх закабаліў і захамутаў. І мы для яго што быдла. Ён забраў у людзей нават тое, чаго не даваў. Маю на увазе льготы. Яму нічога не варта абразіць і абазваць нармальных людзей ворагамі, адмарозкамі, падонкамі ды негадяямі. У нас няма свабоды слова. Груба парушаюцца права чалавека. А калі сказаць дакладней, няма ў нас ніякіх правоў, акрамя права быць жабракамі. Дык аб якой незалежнасці можна весці гаворку? Асабіста я незалежным сябе не адчуваю. Што я атрымаў ад такой незалежнасці? Ды нічога. Дырку ад бубліка. Полацк, Владзімір. Вось так, зноў чакае мяне цяжкое рашэнне, бо кожнае тэлефанаванне было па-свойму цікавае і значнае. Але пасля непрацяглых хістанняў я пастанавіў прысудзіць сённяшнюю ўзнагароду Раісе Мікалаеўне з Магілёву. Віншую. Калі ласка, Раіса Мікалаеўна, пазваніце нам і пакіньце ўказанне, як вам найлепш перадаць вашу ўзнагароду. А ўсім іншым нагадваю, наш конкурс працягнецца да канца лета. Званіце, расказвайце пра тое, як незалежнасць паўплывала або і не паўплывала на ваша жыццё. А мы будзем даваць кішэнныя прымачы маркі Эдысон па адным на тыдзень. Доброе утро, Радио Свобода. Сегодня 1 мая. Вы знаете, это еще и мой день рождения. А имя мне дали в честь 9 мая, когда я, так сказать, прибыла домой. Конечно же, уже нет тех красок и ощущений этого дня, как в детстве или юности. Все осталось где-то там. Зато знаете, что осталось неожиданно неизменным и актуальным? Знакомые с детства так называемые голоса, то есть и вы, Радио Свобода. И представляете, какой неожиданный от вас и конкретно от Яны Максимюка я получила подарок прямо ко дню рождения – радиоприемник. Вот такая для меня произошла трогательная связь. Хоть Ян об этом и не знал, огромное ему и вам всем спасибо. Примите пожаданье всего доброго от редакции Радио Свобода и звоните нам далей. Нават тады, калі ўжо атрымаеце новы прымач. Вось 1 траўня мае дзень нараджэння яшчэ адна асоба, якая піша нам каментары на наш сайт пад гукавымі файламі званочкаў, якія мы выставляем у інтэрнэце штотыдзень. Гэтая асоба, якая паіменавала сябе Галінай, попросила нас, каб мы на яе дзень нараджэння далі поўнасцю мелодію, якая суправаджае нашу перадачу на пачатку і пад канец. Выконваем яе просьбу. Пры нагодзе зазначу, што часам мне думаецца, што Вікторія і Галіна – гэта адна і тая самая асоба, а часам, што дзве розныя. Як бы яно ні было, сёння не будзе традыцыйнага заканчэння, дзе я падаю нумар нашага тэлефону. Вы і так яго ведаеце. А будзе поўнасцю мелодія званочкаў. Адна хвіліна і 30 секундаў. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да сустрэчы праз тыдзень.